Maka, pigin dani liye. Lan ya puoli, Jesu gode mbarba ke pua mekwa njama. Oden yere. Ojo den hu diven tiri kuwa nu. Ke kpali ndale ke lindi. Ki giri kupuwa gubamba ya hamri diven na ankan. Ke go pani li pagali i diven tiri siga. Lani, oden guni okuwa nu bekwa gurba. Ki fi ke geri udogu. Uje tako yonu den pundi. Oden soni na chenjien dobe kwa gurba yenkan. Kwa wanga bekane oyabinu okuwa nubomba kali ni. Biden chuo, kipuole ni ikbyami, kiyano nukumu. Ogo den soni na chentwa bekane. Biden puwa oyuli kifiyako. Ogo den soni twa bekane kebikuo. Ogo den soni twa ke bifuwa bine kipubine. Oko dano bibuwarga bebe ndi den sieni. Oden yore kisono bekane kiyere. Beba fang mbi jwa wan. Ama bukwa gurba den yerbi yaba. One ntie ofa jilo. Ketun pa oman. Ofa li batuwa ati ya yale. Lani biden chuo kukuo kiluno ukuwa nupulpo. Lani Yesu den buwali kiyeri. To, oka dano batye lere. Oba kuwa kichuwa kibwole ni bukwa gurba. Kiteno ukuwa nu nitwaba. Na yicho hitia ni ya mama ntiena yo. Bita mama ndia ye kiluni ya tanli tuwa li tampu tanjigi. Luku de nyani odi erkan. Litiebo nilirikala tinu nipo. Jufimba ni kuyaga de mbandi ke Jesu puwa mekwa njamiye ni ke marle mbane. Kabi muandi kiba chuo. Ama bide njiyo kundilugu kifiyo kani kiba ncha. Lani mpendi bide nswani Jesu kani farisiene mba bitiyamba. Leno baro eloro buwaka babiti yamba keba ndiyao kuma diyao kichuo o mamini. Bidenchuwa kiyero. Jamba, kipanka temo mandano. Na ajiyo bakul. Na agaro ba, kalma binu binuwa ke otye mampo. Abangu binu ba otye nsangwarma leni mwamwamo. Na lipyo sanu timpa doma barikia mosesa lilubribi. Bila apya. Timpa bi. Bitindapa. Jesu yu andembani keba amarlen bipalakuri dembualba. Beya poke diya ni kumadiya kukipuwa kichuwa ni. Kwa mani kujapia ni na minle. Bidenteno li koyerba. Mweya nanali le mweya diya ni na. Bidenguwa kiyero. Sesa yaryo. Jesu den yerba. Pamani sesa. Yalche sesa yal. Kipa utye mwo. Yalinche utye ya yala. Oma guwanka myeni dempa kiba bonkiyanla. Sadusye nimba ya bintuwa kibitim kifim kiye. Biyasi yigitiyamba denkiwa Jesu kane kibualo kiyeri. Chamba, Musa rendiyan kibilti polibal mami nikiyerke onu lukoro ya kwe kinga opuwa ka apya biga. Wanta okoro yenpuwa kiba okoro po ubulu. To, jablele denye kitaba yendo. Ke obon kwa lo den tao puwa kekpe, wa anga biga. Obon li lo moko den tao kekpe, wa anga biga. Liden tuwa yen ilen obon taro moko. Ban bom lele yen kule den tao, ama obakul kitan habu ulu. Opuwa mo den tu yuwande kekpe. Beten kwa vimi yonu, ban jab lele yen siga. Opuwa ba atiye mwe ya yuwa. Ke ma ban bom lele yen yen di yen kule den tao ke otuwa opuwa. Yesu den kwa ki yerba. Inka abani itiani yeri yala. Kako abani uti mpa kiamu yeni. Lantenke yye miturmini. Kelma yabankpe. Yagwa kifi ya yonu. Bijaba kango tapuoba. Bipuo mwo kango kuni jaba. Biba atiende ni malekumba yeni tampulpo. Yalentye bitimkuba. Lenbi fima mfulpo. Na yikyore Musa ndentiani ya tili ni. Ya fatuku nchokani. Ke uti nden yeri wa Musa nche Abraham chenu Isaac chenu leni Jacob chenu to uchenu na tie kima chenu ka otie yabufo ya chenu yo ituri bonkianla lebal mama bankab siga yendo den barban yala ke bandi ke Jesu gwan sarusien ba ya mamen dagari lane oden na Jesu kane ke bwalo lebal mam kulini milentie limayul Jesu den gwa giyero lima yulu chemine isalele bolu yaba yinkengban titiero titienu wani odier che yendo ambwa odiero atienu leni apal kuli leni amial kuli leni ayantial kuli leni afru kuli yalon homo che han yabwa anisa lelo mo na hambwa ayuru mam yen libal mam kuli ni mayu tolki go yeki chemine libal mama banka den yero chamba yeni amar mom woni ka utiyon che yendo ke taki ye karwan ke on rombo wanlen o par kuli lino yantial kuli lino mial kuli lino furu kuli ko go bo woni sa lero nan wonbo o yuri mama yen lanin kie bam pare a par yukana lini ya par kuli sien kuli yesu nden soke o banka yen gwono le mi ya fuma o den yero ha fa le ruti en tiema la yonu liga ba goden piapa pari ke bwalo bwali bakuri Yesu ngoden bang biniba otien diogunni oden bwali le galere kalebal mama bang kaba twake otien ngandu yua che dafir bi jwa otien fo yua den ten ke dafiri oba karki yere odier den yero ndiero kalin genu po ha mba buri ayi balamba hangmaba dafir wono ba yino odiero dinango galere ke otie wan dafri bijwa yanrugu yaba den cheng jesu mama lelpa manli wanden bangbi ya yunu oden yeri fangmel yula lelbal mama bang kaba yabun buaki ya gorle ne aliar kema ke go buab ndan ya fondi ke kya riba budamunni be go buaki ya ka ini kyan kalkani lebal mama bangma jenanni Kugo bua ya kani ngagari mije kiam kan. Kinang jambidi akpe puona ki feli bidjena. Ki jandi I jandi fwaki ki pal kebitie jajani mwana. Biya buri kionu ba ya biya kikie. Yesu denka otien diyoguni ki tiege kuligu tiyagu ki diri kunilugun piendi iligi mama. Apiara bonkian la den piendi iligi kiri yaba. Okpe po luormo den kiwa ki piendi falno liye. Yesu den yini onwar kaba kiyerba wan yi imomwan okwepo lworona pun kike ya bin pieni iligi kuligi tiagunni kuli kalamba bokuri nyani bin halmano ni biligi jwor ki pien ama wan bale ne olwom kuli onyen wampe yalo kuli wampe yala ke bagye kuli ki pien